گلهای صحرایی، برنامه شماره 37. آخر گلر علی دیم نم نم آن ببرست دیشب دن دن می گلر ای باد بدا بو بایه امی خانه های جای فند رستم شوم بدرد بستم این تداری بکشم آخر گلر علی دیم میچوم سفیده باسته وارش میترفو باسته تک تک دانه کی باتی گرفتار باب جزندگی آوار باب بپیشیم بخانه چون سفیده باسته وارش می ترفوسته تک تک دانه کی باتی گرفتار با جزندگی آخار با بپیشیم بخانه وی گل آفتاب تیر میدم گلر چمانه اسیرم ورشم بکوده نباره تبای بیرون می سپاره این شبی دست گلچینم می گلر موی زنم با امی خانه ورنشینم من گل پانچل گلچینم دلگیر بخانه وی گل آفتاب تیر میدم گلر چمانه اسیرم ورشم بکوده نباره تبای بیرون می ستاره این شبی دست گلچینم این گلر موی زنم با همه خانه ورشینم من گل پانچل گل چینم دنگیر بحانه نم نم باران ببرست دیشب دن دن می گل نره باد بدا ہو بایه امی خانه های جای فند رستم چوم با درد بستم این تداری بکشم آخر گل نره نیده میچون سفیده باسته وارش میسر تو باسته تک تک دانه کی باتی گرفتار با جزندگی آغار با ببیشیم بخانه موسیقی سفیده بسته وارش می طرف و بسته تک تک دانه چیوتی گرفتاره با چه زندگی آواره با ببیشیم بخانه خداوندا غمی نرم خداوندا غمی نرم بدویا خداوندا غمی نرم به دنیا ایتایم شب اگر وارش ببارم ایتایم شب اگر وارش ببارم Thank you. باران با برست دیشب دن دن می گل نرهیواد بدابو بایه امی خانه های جای فند رستم شوم با درد بستم این که داری بخشه آخر گل نرهیده نم نم باران با برست دیشب دن دن می گل نره باد بدا بو بایه امی خانه های جای فن رستم چوم با درد بستم این که داری بخشه آخر گل نره نیده چون سپیده باسته وارش می سرخو باسته تک تک داره کی بسی گیرم داره با یه زندگی آوار با بپیشیم بخانه چون سپید بسته بارش می سر بسته تک داره کی بسی گرم داره با یه زندگی آغاره با بپیشیم بخانه وی گل آب دفتر می ده گلر چمانه اسیرم ورشت بکوده نباره تبه پیرون می ستاره این شبی دست گلچینم می گلر موی زنم با امی خانه ورشینم من گل پنگل پیرچینم دل پاره وی گل افتاب تیر میرم گلر چمانه اسیرم ورشت بکوده نباره تبه بیرون می ستاره این شبی دست گلچینم من گلر مودم با امی خانه ورشینم من گل پامچل تیر چینم دنی گیر بحانه نم نم باران با برست دیشب دن دن می گل نره باد بدا ہو بایه امی خانه های جای پند رستم چوم با درد بستم این تداری بکشم آخر گل نره نیده می چون سپیدا بسته وارش می سرکو بسته تک تک دانا کی بسی گرفت دارا با یه زندگی آوارا با ببیشیم بخانه می چون سپیدا بسته مارش بوده تک تک دانا کی بسی گرفت دارا با یه زندگی آوارا با ببیشیم بخانه گلهای صحرایی را همیشه رایحه دلانگیز است. این بود برنامه شماره 37 گلهای صحرایی که با شرکت آقای ناصر مسعودی تنظیم یافته.